Gdzie on kurwa jest? Miał dzwonić. Umawialiśmy się na telefony, wszystko było ustawione. Kolejny raz. Spokojnie, masz czas, zadzwoni. Gdzie czas? Zadzwoni, to zadzwoni. Zobaczymy, czy mu się podoba, czy mu się nie podoba. O, dzwoni. Okay. Halo? Halo, Marian? No, siema. No siema. Słuchałem tej waszej płyty. No i? No jak tam? No kurwa, stary, to jest chujnia. Nic z tego nie będzie, to na pewno się nie sprzeda. No ale poczekaj, ale jak? Bo prawda jest taka, że tą pierwszą, co mieliśmy, tą zajebistą, co ci mówiłem, no to ją szlak trafił w bombardowaniu. Ale jakie bombardowanie? No w tym bombardowaniu, no, co to co tam nie było? Nie słyszałeś? No w bombardowaniu co cały było? Cały kraj bomby leciały z góry. Co ty pierdolisz? Jakie bombardowanie? No jak w jakim bombardowanie było? Cały kraj był bombardowany. Najpierw ten, potem pies przyszedł też, potem tą płytę i potem tego. Epidemia, a potem była epidemia i pandemia dożyli, później była. A potem znowu było bombardowanie, zniszczyło płytę, więc nagraliśmy tą na szybko i ta jest taka, jaka jest. No, tak było, przecież bym w chuja nie robił własnego szefa. No. Czy bym robił? No. To akurat jest kurwa dla was normalne. Wszystkich robicie w chuja, a najbardziej kurwa siebie robicie w chuja. Co to kurwa jest? Do Marka Sierockiego mam to wysłać? Jakbyś mógł, to podeślij mu. No to dobra, to wyślijcie, to mu wyślę.